Käen piika. Västeräkki. Kirjo Sieppo. Leppälintu. Kivitasku. Pensastasku. Pajulintu. Peipponen. Lehtokerttu. Mustapääkerttu. Pensaskerttu. Hernekerttu. Punavarpunen. Satakieli. Viita Kerttunen. Luhta Kerttunen. Pensassirkkalintu. Viitasirkkalintu. Räystäs pääsky. Haarapääsky. Törmäpääsky. Tervapääsky. Kultarinta. Peltosirkku. Harmaa sieppo. Kurki.